بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانه او رحم کون کې دی الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم الف لام میم الله هغه هميشه ژوندې ذات چې ټول کائنات په اختیار کې دي داغنه بغیر بل څوک لایق د عبادت نشته نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل اي نبي صلى الله عليه وسلم هغه پتا باندې دا کتاب نازل کړو چې د حق سره راغلي دي او د هغه کتابونو تصدیق کوي چې د دین مخکې نازل کړي شوی وو د دین مخکې هغه د انسانانو د هدایت لپاره تورات او انجیل نازل کړي دي من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام او هغه فرقان نازل کړي دي چې هغه د حق او د باطل په میز کې فرق راوستونکي دي اوس چې کم خلک د الله د حکمونو قبلول نه انکار کړي هغوی ته به یقینا سخت سزا میلاویږي الله د لوی طاقت مالک دی او د بدی بدله ورکوونکی دی ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء بشکا د زمکی او د اسمان یو سیز د الله نه پټ نه دی هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم داخهم هغه دي چې ستاسو شکلونه ستاسو د مایند په خېټو کې هغه سي جوړوي چې څنګه یې خوښي د دغه زبردست حکمت والانه بغیر بل خدای نشته هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب اي نبي صلى الله عليه وسلم هم دغف دي دي چه پتائی دا کتاب نازل کرے دي فدي کتاب کی دو قسم آیاتو ندی یو محکمات چې د کتاب اصل بنیاد دی او بل متشابهات د کم خلکو په ځړونو کې چې کوګواله دی هغه د فتنې جوړولو په لټون کې همیشه په متشابهاتو پسې لګېدلی وي او داغه د معنی بدلولو کوشش کوي حالکه داغه په حقیقي مطلب د الله نه بغیر بل څوک نه پوهیږي او کم خلک چې پاکو عالمان دي هغه وایي چې زمونږ په دې باندې ایمان دی دا ټول زمونږ د رب د طرف نه دی او رښتیا خبره دا ده چې صرف عقلمند خلک د یو سیز نه صحیح سبق اخلي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب هغوی د الله نه دعا غواړي چې ای زمونږ پروردګارا هر کله چې تا مونږ په نیغلار روان کړیو نو بیا چرتا زمونږ زړونا کاګ نکړې مونږ ته د خپلې خزانې نه رحمت راو بخا زکا چې هم تو په حقیقت کې بخون کې یې. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد. اے ربا بشکا چترا جمع کون کی یہ دے ټول خلق لرا پدا سی ورز چې داغه پراتلو کی حصت نشته بشکا چې الله د خپل وعده نه خلاف نه کوي. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. کم خلق چی دا کفر پلا روان شوی دی دا اللہ پا مقابل کی با نه دا غوی خپل مال پکار راشی او نه اولاد هغوی با دا دوزق خشاک وی دا غوی با هغسی انجام وی لکه څنګه چې د فرعون د ملګرو او دا غوی نه د مخکینو نافرمانو خلقو شوی دی چې هغوی د الله آیاتونه دروغ وګڼل نتیجه دا شوه چې الله هغوی د خپلو ګناهونو په وجه راونیول او حق داده چې الله سخت سزا ورکوونکی دی. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد. نو اے نبی صلی الله علیه وسلم کم خلکو چې ستاد دعوت نه انکار کړي دي هغه ته وایا چې هغه وخت نږدې دی چې په تاسو باندې با غلیبه وکړي شي او دوزخ ته به اوشړلې شي او دوزخ ډیر خراب ځای دی د استوګنی. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هاغه دو ډلې چې په بدر کې د یو بل سره او جنگېدلې ستاسو دپاره په هغې کې د عبرت یوه نښه وه. یوه ډله د الله په لار کې جنگېدله او بله ډله د کافرانو وه. کتونکو د سر په سترګو لیدله چې د کافرانو ډله د مؤمنانو د ډلې نه دوه چنده ده. خو د نتیجې نه دا ثابته شوه چې الله چاله وغواړي هغه له فتح او امداد ورکوي. د سترګو د خاوندانو دپاره په دې کې ډېر عبرت پټ پروت دی. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. د خلکو دپاره زړه غوښتون کې سیزونه لکه خزی اولاد د سرو سپینو خزانه نخدار ښکلي اسونه ساروي او د فصل ځمکې ډېر ښایسته جوړ کړې شوي دي. خو دا ټول د دنیا د یو څو ورځو د ژوند سامان دی. په حقیقت کې چې کوم ښه مقام دی هغه د الله سره دی. قل اؤنبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورته وایا چې آیا زدرتا او خیم چې د دغونه زیات بهتر سی سده دا دی چې کم خلکو د تقوا لار اختیار کړه داغوی دپاره تخپل رب سره باغونه دي چې لاندې بتری نهرونه بهیږي هلته به هغوی ته همیشه ژوند حاصل وي پاکې بیبیانې به داغوی ملګری وي او د الله رضا به ورته حاصل وي الله د خپلو بندګانو په هر حرکت جور نظر لري. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. دا هغه خلق دي چې وایي چې اے زمونږ ربا مونږه ایمان راوړو زمونږه خطاګانې معاف کړه او مونگا دا دوزخ دا ورن بچ کرا. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. دا خلق صبر کون کی دی رختین دی فرما بردار او سخیان دی او دشپے پا آخری وقتون کی دا اللہ نا د بخانه دعاګانې غواړي. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. الله پخپل گواهی کړی دا چې داغونه بغیر بل څوک لایق د عبادت نشته او دا گواهی فرښتو او عالمانو هم کړی دا هغه په انصاف باندې قائم دی واقعي داغه زبردست حکیمنا سوا بل څوک د عبادت لایق نشته. ان الدین عند الله الاسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. دا الله بنز دين صرف إسلام دي دا دي دين علاوة چی کمی مختلفی طریقے هغه خلکو اختیار کړي چاله چی کتاب ورکړي شوی وو نو داغوی د دې مختلفو طریقو اختیارول وجه د دینه بغیر بل هیڅ نه وا چې هغه د علم راتلو نه رستو پخپلو کې په یو بل باندې زیاتې کول غختل او څوک چې د الله د حکمونو منلو نه انکار وکړي نو داغه په حساب اغستل کې د الله سو وخت نه لګي. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. اوس کو چری تاسو سره داخلك جګړې کوي نو تو ورته وایا چې ما او زما پیروکارانو خود الله حکمونو ته غاړه کې خودلې دا نو بیا د اهل کتابو او غیر اهل کتابو نه تاسو وکړای نو کو غاړه کې خودلا نو نیغه صحیح لاری بیا مونډلا او کو دا غینه مخواړو نو پتا باندې خو صرف د پیغام رسولو ذمہواری وا وړاندې الله په خپل د خپلو بندگانو معاملاتو ته ګوري. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. بشکا کم خلق چی دا اللہ دا حکمونو منلونا انکار کوی او داغو پیغمبران پناہ کا وجنی او د خدای په مخلوق کې هغه خلک وجني څوک چې د عدل او انصاف د حکم کولو لپاره راپاسي هغویتا د دردناک سزا زیره واولوا. اولائک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة وما لهم من ناصرین. دا حاغ خلق دی چی پا دنیا او پا آخرت دوانو کی عملون زائش ول او داوی مددگار حسوک نشته. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اونلیدو چی کم خلکو تا دا کتاب دا علم نا سه حصہ میلاو شوی دا دا ہوئی حال سدے ہوئی چی کلا دا اللہ کتاب تا دا دے دا پارا راو بللی شی چی ہغا دا ہوئی پا منز کی فیصلہ اکڑی نو پا ہوئی کی یو ڈالا دا ہوئی نا سنگ کوی او فیصلے تا دا راتللو نا مخ اڑوی. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. دوی داسی کار زکا کوی چی دوی وای چی دا دوزخ ور خوبا من پوری لگی هم نا او که دا دوزخ سزا راتا میلاوی گی هم نو بس هغه به یو سو ورځې وي هغوی چې کمی غلطی عقیدې د ځان نه جوړې کړي دي دغه عقیدو هغوی د خپل دین په معاملې کې تیرستلی دي. فکیف اذا جمعناهم لیوم لا ریب فیه ووفیت کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. خصو حال ببی داوی کل چی منگا هاوی پا هاگ ورز را جمع کرو چی داغی را تل یقینی دی پا هاگ ورز با هر سوی تا داغی دا گٹی بدلا پورا پورا ورکلیشی او پا هیچا با ظلم نکی گی. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم او آیا اے اللہ دا بادشاہ مالکا تو چی چاہتا حکومت ورکول اغوارے نو آغت ورکوے او دا چانا چی حکومت اغستل اغوارے نو داغن اخلے او عزت ورکوے حغ چالا چی توی اغوارے او ذلیل کوی هغه څوک چې تی اغواړې خیر ستا په اختیار کې دی بشکا ته په هر سیس قادر یې. تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب. شپا پا ورز کی ننواسه او ورز پا شپا کی دسا والا سیزنا دا بیسا سیز راو باسه او دا بیسا والا سیزنا دسا والا سیز او بے حساب رزق برکوه هغه چالا چستا فخشی. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. مومنان دی د ایمان والاونه بغیر کافران ځان له ملګری او دوستان هرگز نه جوړوي. څوک چې داسې کوي نو داغه د الله سره هیڅ تعلق نشته. هو دا معاف دی چې تاسو د هغوی د ظلم نه د ځان بچ کولو دپاره په ظاهره دغه سکار وکړئ، خو الله تاسو د خپل ځان نه یروي او ستاسو هم هغه ته واپس تلل دي. قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دا خلق خبردار کړه چې تاسو په زړونو کې سدي هغه کې تاسو پټوي او کوخ کار کوي، په هر حال کې هغه الله ته معلوم دی. د زمکی او د اسمان هیڅ سیز د هغه د علم نه بهر نه دی او د هغه اقتدار په هر سیز باندې خور دی. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. هاغ افرز راتهم كدا چه هر نفس با دخبلو عملونو ميوا حاضر بیامومی که خی کری وی او که بد. پا ها ورز با سره دا آرزو کری چی افسوس دا ورز زمان دیر لری وی. اللہ تاسو دخپل زان نیره وی او هغا دخپلو بندگانو دیر خیر خواده. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خلق ته وایا چې چری تاسو په حقیقت کې د الله سره مینه لرئ نو په ما پسې را روان شئ، الله به ستاسو سره مینه وکړي او ستاسو ګناهونه به وبخي، هغه ډیر بخونکې او رحم کوونکې دی. قل اطیعوا الله والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. هغوی ته وایا چې د الله او د رسول حکمونه اومني، نو که هغوی ستا دا دعوت قبول نکړو نو یقینا چې دا ممکنه نه ده چې الله د داسې خلکو سره مینه وکړي چې هغوی د الله او د رسول د اطاعت نه انکار کوي. ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين. الله جل جلاله ادم او نوح او آل ابراهيم او آل عمران د دنیا په نور خلق باندې د خپل رسالت د پاره ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. دا د یوې سلسلې خلک وو چې د یو بل د نسل نه پیدا شوي وو. الله هر څه اوري او د هر څه نه خبر دی. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. هغو پا هاغ وقت کی عوری دل کلچ دا عمران خزی دا خبر کولا چی اے زما ربا کم بچی چی زما په گیڑه کی دے زه هغه تا تا نظر کوم، هغه بستا د کار د پاره وقفی، زما دا نظرانا قبول اکڑا، تو اوری دن کے او پا هر سو پو حیے. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثا والله اعلم بما وضعت قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. بیا چې کله د هغې جنې پیدا شوه نو وی ویل چې زما ربا دا خو می جنې وشوه حالکه چې دا هغې څه شوي وو هغه الله ته ښه معلوم وو او هلک د جنې پشان نه وي. خیر ما د دې نوم مریم کېښودو او زه دا او د دې اولاد د رټل شوي شیطان د فتنې نه ستا په پناه کې ورکوم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن ما لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. اخیر دا چی دا غی رب دا غی جنائی پا خوش آلائی سر قبول اکرا او دیر خیلو اکرا او زکریائی دا غی سر پرست کلو. زکریا چې با کلا غیلا محراب ته ورننوتو نو داغې سره به یې سینه سې د خوراک سامان موندو. تپوس به یې ترې وکړو چې مریم دا رزق تاله د کوم ځای نه راغې. هغې به جواب ورکړو چې د الله د طرف نه راغلی دی. الله چې چاله وغواړي نو بے حسابه رزق ورکوي. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. چی دا حالی اولی دو نو زکریا خپل رب تا آواز کلو چی اے ربا خپل قدرت سلا مالا نیک اولاد را کلا هم تو دعا اوریدون کیه. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فجواب کی ورتا فرختو آواز کلو پدا حال کی چه هغه په محراب کی ولاړ وو او مونځ کوو چې الله تعالی د یحیی بچی زیر درکوي. هغه به د الله د طرف نه د یو فرمان د تصدیق کوونکي په حیثیت سره راځي. په هغه کې به د سردارۍ او د بزرګۍ شان وي. خپل ځان به په قابو کې ساتونکي وي. نبی به وي او په نیکانو صالحانو کې به شمار وي. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. زكريا اويل چې ربا زما کرا بحالک دا کم زین اوشی زخو پخپل دیر بودا شویم او خزم شند دا. جواب ورته میلاو شو هم دغه سی بکیږي الله چې زغواړي هغه کوي. قال رب اجعل لي آیه قال آیتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. هغو ال اکلو چی ربا زما دا پارس نخ مقرر کرا ورطه اویل چی نخ دادا چې تبا د دریو ورځو پوری د خلکو سره د اشارو نه بغیر نوري خبرې اترې نه کوي. په دې دوران کې خپل رب ډیر ډیر یادوا او سحر او ماخام دغه تسبیح وایا. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ بیا هاغ وقت راغے چی مریم لفرختی راغلے او ورطای او ایل چی اے مریم تو اللہ ورکڑے او پاک او ساتلے او در طول دنیا پا خزو باندی ترجی درکڑا او د خپل خدمت د پاره خوخه کړی. یا مریم قنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. اے مریم د خپل رب تابع فرمانه اوسا، هغه ته سجدی کوا او سوک چې الله تا ټټه دن کی وی داغو سرا ته هم ټټېګا. ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. اي محمد صلى الله عليه وسلم داد غيب خبري دي چې مونږ یې تا ته د وحي په ذریعه درخایو، کینی نو ته خو په هغه وخت کې حاضر نه وې کله چې د هیکل خادمانو د دې غرض دپاره خپل قلمونه غورځول چې د مریم سرپرست به څوک شي، او نه ته په هغه وخت حاضر وې کله چې د هغوی په منځ کې جګړه وه. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. او سوختي فرختو اويل اي مريم الله تعالى دخل فرمان زيري دركوي داغنم با مسي عيسى زيد مريم بي پا دنیا او پا آخرت کی با عزت مند بي الله تبا پا نزدو خلقو کی بي د خلقو سره با پا زانگو کی خبری کوي او پا ډیر عمر کی هم او هغه با یو صالح انسان بي. قالت رب انا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. د دې پاورې دوسرا حضرت مریم اویل اے پروردگارا زما با بچی څنګه وشي مال خو چا لاس قدرلا هم نه دی راوړې. جواب ورته وشو هم دغه سی بکیږي الله چې سغواړي هغه پیدا کوي هغه چې دیو کار فیصله وکړي نو بس دومره وایي چې اوشا نو هغه اوشي. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فرختو بيخبل خبر شروك را او الله با هغه ته د کتاب او د حکمت تعلیم ورکړي د تورات او د انجیل علم ورته وخایي او د بنی اسرائیل د پاره به خپل رسول مقرر کړی او کله چې هغه د رسول په حیثیت بنی اسرائیل ته راغی نو وی ویل ما ستاسو د رب د طرف نه تاسو لا یو نخره وریده زستاسو په مخ کې د ختینا مارغو په شان یو شکل جوړوم او په هغه کې پوکې کوم نو داغه نه د الله په حکم سره مارغه جوړیږي زید الله په حکم مورزادی ورون او د برګی مریض یا جزامی چې د لاس په ګوتی ریږي روغوم او مری ژوندې کوم زه تاسو ته خبر در کوم د هغه سيزونو چې تاسو خورئ او د هغه سيزونو چې په کورونو کې ذخیره کوئ په دې کې تاسو د پاره کافی نه خدا ک تاسو ایمان راوړونکی ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون كم تعليم أو هدايات چي زما بزمانه کی پا تورات کی موجود دی زداغه تصدق کون کے یم او د دې لپاره راغلی يم چې تاسو د لپاره ځینې هغه سيزونه حلال کړم کوم چې په تاسو باندې حرام کړی شوی دی ګورئ ما تاسو د رب د طرف نه تاسو لا نخرا وړی دا نو د الله نه اویریږي او زما خبره اومنه ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم بشکا الله زما رب هم دے او ستاسو رب هم دے نو صرف داغه د بندګۍ په لار روان شي دا نیغ لار ده فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله امنا کله چې عیسی علیہ السلام تا محسوس شو چې بنی اسرائیل کفر او انکار تمایل دی نو وی ویل چې څوک د الله پلار کی زما مددګاران کیږي حواریانو جواب ورکړو چې مونږه د الله مددګاران یو مونږ په الله ایمان راوړی دی ته په دې خبره گواه اوسا چې مونږه مسلمانان یعنی د الله حکومت غاړه کې خودن کیو ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اے ربا کم فرمان چې تا نازل کړې دې هغه مونږه اومنلو او د رسول پیروي مو قبول کړه زمونږ نوم په گواهی کون کی اولی کا ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین بیا بنی اسرائیلو د مسیح خلاف پټ تدبیرونه شروع کړل په جواب کې الله هم خپل پټ تدبیر وکړو او په داسې تدبیرونو کې الله د ټولو نه زیات بهتر دی إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون هم دغخو د الله پټ تدبیر وکنا چې کله یې وویل چې اے عیسی اوس بزتا واپس اخلم او تا بخپل ځان ته اوچتوم او چا چې ستا انکار کړی دی داغوی یعنی داغوی د ملګرتیانا او داغوی سره په ګنده ماحول کې د اوسېدو نه به تا پاکوم او پتا پسی درتلون کی خلق با د قیامت پوری په هغه خلق باندې د پاسه لرم چا چستا انکار کړي دي بیا به تاسو ټول اخر مال راځي تا په هغه وخت کې به ستاسو د هغه خبرو فیصله کوم په کومو کې چې ستاسو په منځ کې اختلاف دی. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. کم خلق چی د کفر او د انکار په لار روان شوی دی هغوی لبا په دنیا او آخرت دوان کی سخت سزا ورکوم او هیڅوک با داغوی مددگار نوی. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. او کم خلق چی دا ایمان او دا نیک عمل پلار روان شوی دی هاوی لبا خپلی بدلی پورا پورا ورکلی شی او خپو حشی چی اللہ ظالمان خلق نفخوی. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. اي نبي صلى الله عليه وسلم دا آيات ندي او دا حكمت ندكي تذكري دي چه منگي تا تاورمو. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. دا الله پنیز دا عيسى عليه السلام مثال دا آدم عليه السلام پشان دي چه کلا هغا الله دا خاورين پیدا کرو او حکم ورطا اکرو چه اوشا او بس هغا شو. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. دا اصل حقیقت دی چې ستاسو رب د طرف نه خودلی کیږي او ته په هغه خلکو کې مشاملېږې چې په دې کې شک کوي. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اوس د دې علم دراتلونو رستو چې څوک ستا سره په دې باره کې جګړه کوي نو اے محمد صلی الله علیه وسلم هغوی ته وایا چې راځئ چې مونږه او تاسو په خپل هم راشو او خپل بال بچ هم راولو او د خدای نه په عاجزۍ سره دعا وغاړو چې څوک په دروغ وي نو په هغه دي د خدای لعنت وي. ان هذا له القصص الحق وما من اله الا الله وان الله له العزيز الحكيم. دا بالکل صحیح واقعات دي او حقیقت دا دی چې د الله نه بغیر بل هیڅوک د عبادت لایق نشته او خاص هم الله دی چې طاقت د ټول نه لوی دی او حکمت د ټول جهان په نظام کې چلیږي. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. بیا کچری دا خلق په دې شرط باندې مقابله ته را نشي او مخ واړوي نو داغوی دا فساد نیت با صفاق کارشی او اللہ خو دا فسادیانو پا حال باندی خبر دے. قل یا اہل الكتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورتعو آیا چی اے اہل کتابو یوی داسی خبری لراشی چی هغا زمونگا او ستاسو پا منز کی یو شانده هغه دا چې مونږ به د الله نه بغیر د بل چا بندګي نه کوو، دا هغه سره به څوک نه شریکوو، او په مونږ کې به هیڅوک د الله نه سیوا بل څوک ځان له رب نه جوړوي. د دې دعوت د قبلولو نه کو هغوی مخ واړوو، نو صفا ورته ووایئ چې ګواهان شئ چې مونږ خو مسلمانان یعنی یوازې د الله بندګي کوونکي او حکم منونکي یو. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. اي أهل الكتاب تاسو د ابراهیم علیه السلام په باره کې زمون سره جګړه ولی کوئ؟ تورات او انجیل خو د ابراهیم علیه السلام نه وروسته نازل شوی دی، نو په دومره صفا خبره هم نه پوهیږئ؟ ها انتم ها حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تاسو ته چې د کمو سیزونو علم وو نو په هغې کې خو مو ښه بحثونه وکړل، اوس په هغه خبرو کې څله بحثونه کوئ چې ستاسو سره د هغې هډو علم نشته؟ الله پوهیږي تاسو نه پوهیږئ. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إبراهيم عليه السلام نه يهودي وو نه عیسائی، بلکه هغه یو مخلص مسلمانو، او هغه هرگز د مشرکانو نه نه وو. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. دا إبراهيم عليه السلام سرا دا تعلق ساتلو زیاد حقدار کسوک دی، نو هغا هغا خلق دی چې داغ پیروی کری دا، او اوس دا نبی او د دو منون کی د دې تعلق ساتلو زیات حقدار دی. الله صرف د هغه خلکو مرستیال او مددگار دی چې هغوی ایمان لري. وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اے ایمان والو، پا اہل کتابو کی یو ڈلا دا غواړي چې په سی طریقہ تاسو د نیغې لارې نه واړوي، حال دا چې په حقیقت کې هغوی د خپل ځان نه سیوا بل څوک د نیغې لارې نه اړوي، خو هغوی په دې پوهیږي نه. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. اے اہل کتابو، تاسو د الله د آیاتونو نه انکار ولی کوئ حالکه تاسو په خپل سترګو وینئ ګورئ؟ یا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون. اے اهل کتابو، حق لا د باطل زن ولی ورکوئ چې شکمن شئ، او سره د پوهی قصدن ولی حق پټوي؟ وقال الطائفة من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون. په اهل کتابو کې یو ډلوایي چې د دې نبی په منونکو باندې سنازل شوی دی، په هغه باندې سحر ایمان راوړی او ماخام تری بیا انکار وکړی، کې دې شي چې په دې چل دا خلک د خپل ایمان نه واوړي. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم دغشان دا خلق پخپلو کی وای چې د خپل مذهب د خلکو نه بغیر د بل چا خبره ممنه اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې اصل هدایت خو د الله هدایت دی او دا خاصم داغه بخشش دی چې یو چاته هاغه ورکړی شي کوم څه چې تاسو ته درکړی شي وو یا دا چې نور خلکو ته د الله په دربار کې ستاسو خلاف یو قوي او مضبوط دلیل میلاو شي اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته وایا چې فضل او عزت خو د الله په اختیار کې دی چې چاله ورکول غواړي هغه لای ورکوي هغه فراخ نظر والا دی او په هر څه باندې پوه دی هغه چې د خپل رحمت د پاره څوک غواړي هغه خاص کوي او د الله فضل ډیر من اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤده اليك الا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون فأهل كتابو کی خصوك داس دي چه کتر پی بروسو کرے او دمالونو یو دیرے وسر امانت کیگ دے نهغبا ستا مال تا تا ادا کوی او سوک پا کی داسی دی چکه تو دیوی اشرفی ایدبار پی اکڑی نو تر حغی بای ندر کوی تر سوچی هر وقت ورطا پسر ولار نئے دا دوی دا دی اخلاقی حالت وجہ دادا چی دوی وای دا امیانو پا معاملہ کی پا مونگ باندی سک گرفت نشتے او دا خبرا حوی پا اللہ پوری دروغ تلی حالانکہ دا حوی تا معلوم دا چی اللہ بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين آخر ولی بداغوی نا تپوس نکی گی هر چاچی خپل وعدا پورا کلا او دا بدای نا انسان بچ کلو هغه بد الله محبوب بند جوشی زکا چی پرهیزگار خلق الله فخوي إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم پاتشو هاغ خلق چی دا اللہ وعدا او خپل قسمونا پلق قیمت خسوی نو داغوی دا پارا پاخرت کے حس حصہ نشتے دا قیامت پورز با اللہ نه داغوی سرا خبری اکڑی نبا ورطا اگوری او نبا پاک کری بلکہ داغوی دا پارا خو سختا دردناک سزا دا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْغُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ په دوی کې څه خلک داسې دي چې د کتاب لوستلو په وخت کې خپل جبی داسې اړوي چې ته به وایې چې دا دوی سچ وایي دا ګینې د کتاب خپل عبارت دی حالانکه هغه د کتاب عبارت نه وي دوی وایي چې دا مونږ څه وایو دا د الله د طرف نه دی حالانکه هغه د الله د طرف نه نه وي دوی په قصد باندې درو خبره په الله پوری تړي ما کان لبشر ان یؤتیه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون دیو انسان کار هم دا نه دی چې الله ورلا کتاب حکم او پیغمبري ورکړي او هغه دی خلق توای چې تاسو د الله په ځای زما بندگان جوړ شئ هغه خو به هم دا وایي چې تاسو رښتینی رباني خلق جوړ شئ لکه څنګه چې داغه د کتاب د تعلیم تقاضا ده چې هغه تاسو په خپله وایي او نور خلقو ته هم لولوي ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون هغه به هیڅکله تاسو ته دا ونه وایي چې د فرښتو یا د پیغمبرانو نه خپل رب جوړ کړئ آیا دا کې دي شي چې یو نبی تاسو ته د کفر حکم وکړي هر کله چې تاسو مسلمانان یې وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهِ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون او یاد کړه چې الله د پیغمبرانو نه وعده غستری دا چې نن مونږه تاسو ته کتاب او حکمت درکړې دي سبالا کچری یو بل رسول تاسو ته راشي او کم تعلیم چې تاسو سره د مخکینه موجود دي دا هغه تصدیق کوي نو تاسو به ضرور په هغه باندې ایمان راوړی او دا هغه امداد وکوي د دې وعده نه رستو تری الله ته پوسوکړو آیا تاسو د دې اقرار کوئ او پدې باندې زما د واده ټینګ ځموري اخلي هغه وای چې آو مونږه اقرار کوو الله فرمایل خدانو تاسو گواهانو سه زهم تاسو سره گوایم د دین رستو چې څوک د خپل لوز نه واپس شو نو هم هغه فاسق دی افغیر دین الله یبغون افغیر دین الله یبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون اس آیا داخلت دا اللہ دا اطاعت طریقہ ریگ دی او سی بلا طریقہ غواری حالاکہ دا اسمانونو او دزم کی طول سی زنا چار او ناچار دا اللہ حکم منون کی یعنی مسلمانان دی او خاص هغتب الطول واپس دي قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم او آیا چی منگا اللہ منو داغ تعلیم منو چی پا منگا باندی نازل کرے شوے دے ہاگا ٹولی خبری منو چی پا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام او د یعقوب علیہ السلام پا اولاد باندی نازل شوی وے او پا ہاگا ہدایات باندی ہم ایمان لرو کم چی موسیٰ علیہ السلام او عیسیٰ علیہ السلام او نور پیغمبرانو تا د خپل رب د طرفنا ورکړی شوی وو مونږ په هغوی کې فرق نه کوو او مونږه د الله حکم منونکي مسلمانان یو. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الاخرة من الخاسرین. او د دې حکم منلو یعنی اسلام نه بغیر چې څوک بل طریقه اختیارول وغواړي نو هغه طریقه به هرگز داغنا قبول نه کړی شي او هغه به په آخرت کې ناکام او تاوانی وي. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. دا سنگ کی دیشی جی اللہ حاغ خلقو تا ہدایت اکڑی کم خلقو چی دا ایمان راولنو نرستو بیا کفر شروع کرو حالانکہ حقوی پخپلا دا دی خبری گواہی کری دا چی دا رسول پا حق دے او حقوی تا روخان نخی ہم راغلی دی اللہ کو ظالمانو تا ہدایت نکوی. اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. دا دوی دا ظلم صحیح بدلهم دادا چی پا دوی باندی دا اللہ او دا فرختو او دا طولو انسانانو لانت دے پا دے حالت کی با دوی ہمیشہ اوسیگی نبا سزاس پکا کریشی او نبا ورلا مولت ور کریشی البتہ هغه خلق به بچی چې د دې نه پس توبه وباسي او د خپل عمل اصلاح وکړي الله بخونکې مهربان دی. ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. یقینا کم خلکو چې د ایمان راوړو نه وروستو کفر وکړو او بیا په کفر کې نور وړاندې لاړل داغوی توبه به هرگز نه قبلېږي داسې خلق خو پاخو گمراهان دي. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. یقین لرئی چی کم خلکو کفر کړو او هم د کفر په حالت کې سا ورکړه نو په هغوی کې کوڅوک دا ټول ازمکا د سرو زرو نه ډکه کړي او د سزا نه د بچ کېدلو د پاره په فدیه کې پیش کړي نو هغه به هم قبول نه کړي شي د داسې خلکو د پاره دردناکه سزا تیار ده او هغوی به خپل یو مددگار بیا نه مومي. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تاسو نیکی تا نشه رسیده ترسو چیخ پل حاغ سی زنا دا خدای پل آرکی خرچ نکڑی دا کم سر چی تاسو مین لرائی او سی چی تاسو خرچ کڑی اللہ با دا غینا ناخبر نوی. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. دخراک دا ټول سيزونا چې د محمد صلی الله علیه وسلم په شریعت کې حلال دي د بنی اسرائیل د پاره هم حلال وو. البته ځینې سيزونا داسې وو چې هغه د تورات د نازلېدو نه مخکې اسرائیل په خپل ځان حرام کړی وو. ورته وایا که تاسو په خپل اعتراض کې رښتینی یې نو راوړئ تورات او د هغې عبارت پیش کړئ. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. د دین رستهم چې څوک خپل دروغ خبري په الله پورې تړي هغوی په حقیقت کې ظالمان دي. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اي نبي صلى الله عليه وسلم ورتقوا آیا چه الله سفرمائل دي رختیائی فرمائل دي تاسو لپکار دي چه يوم مخزي شئی او دا ابراهيم علیه السلام پا طریقه باندی روان شئی او ابراهيم علیه السلام دا مشرکانو ننوو. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. بشكا دا طولنا أولنا عبادت خانا چه دا انسانانو دا پارا جوڑ شوی دا هغهم دا غدا چه دا ومکه کی دا دیل خیر او برکت ورکل شوی وو او د ټول جهان والو د پاره د هدایت مرکز جوړ کړی شوی وو. فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. پدې کې سرګند نخې دي د ابراهیم علیه السلام د عبادت زیده او داغه حال داده چې څوک ورته داخل شو نو په امن شو. په خلکو باندې د الله دا حق دی چې څوک دې کور ته رسیدلو طاقت لري هغه دې د دې حج وکړي او څوک چې د دې حکم دا منلو نه انکار وکړي نو حق ته دي معلوم شي چې الله د ټولې دنیا د مخلوق نه بے نیاز دی. قل یا اهل الكتاب لم تکفرون بآیات الله والله شهید على ما تعملون. اے نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایا چې اے اهل کتابو تاسو ولی د الله د خبرو منلو نه انکار کوئ؟ تاسو چې څه حرکتونه کوئ هغه ټول الله ویني. قل یا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وانتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورته وایا اے اہل کتابو داستاسو سی طریقہ دا چې څوک د الله خبر منی هغه هم د الله د لارې نه منع کوي او غواړی چې هغه په کږه لاره لاړ شي حالانکه تاسو په خپله ګواهان یئ چې هغه په نیغه لار دی ستاسو د حرکتونو نه الله ناخبره نه دی. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ايها خلقو چې ایمان مراوړې دي که تاسو په اهل کتابو کې د یوې ډلې خبره ومنله نو دوی به تاسو د ایمان نه بیا کفر ته واړوي. وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. او ستاسو دپاره کفر ته د واپس تلو اوس څه بهانه پاتې ده؟ اوس خو تاسو ته د الله آیاتونه اورولې کیږي او په تاسو کې د الله رسول موجود دی. چا چې د الله لمن په مضبوطیا سره ونیولا نو هغه ضرور نیغه لار بیا موندله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اي هاغا كسانو چه ايمان مراولة ده ده الله نا او يري گئي لك سنگ چه داغونا ده يري دو حق ده او تاسو لدي مرگ نرازي مگر پداسه حال کی دراشی چې تاسو مسلمانان یې. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ټول راجم شي او د الله رسای مضبوطه ونیسای او ډلی ډلی ما جوړې گئے د الله هغه احسان یا ساتای کوم چې هغه په تاسو باندې کړی دی. تاسو د یو بل دشمنان وای هغه ستاسو په زړه کې مینه واچوله او د الله په فضل سره تاسو رون رون شوي. تاسو د ور د یوې کنتی په غاړه ولاړ وای الله تاسو داغې نه بچ کړی. دغه شان الله خپل نخې تاسو ته څرګندوي. امید دې چې د دې نخو په ذریعه تاسو ته د خپلې کامیابۍ نیغه لار په نظر راشي. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. پتاسو کی سه خلق ضرور داسی پکار دی چی نیکی تا رابلل کوی دخه کار حکم کوی او د بدو کارونه من کول کوی. کم خلق چی دا کار کوی هغوی با فلا بیا مومی. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. چرته تاسو د هغه خلکو په شان نشئ چې په ډلو ډلو کې تقسیم شو او د صفا واضحه هدایت او مندلونه رستو بیا په اختلافو کې اخته شو. کم خلکو چې دا طریقه اختیار کړه هغوی به په هغه ورځ سخت سزا بیا مومي. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فکم ورځ چې با سخلک خوشاله وي او سپین مخی بوی او سو خلق با خفا تور مخی وی د چا مخونه چې تور وی هغه تبا اویلی شي چې آیا تاسو د ایمان مندلو نرستو هم د کفر لار اختیار کړه خدا نو اوس د دې نعمت دا ناشکرۍ په بدله کې دا عذاب مزه وسکه وامن الذين بيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون پاتې شو هغه خلک چې مخونه به روخانه وي نو هغوی تبا د الله په رحمت کې ځای میلاو شي او همیشه به په دغه حالت کې وي تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين دا د الله حکمونه دي چې مونږ یې ټیک ټیک تاته اورو ځکه چې الله په دنیا والو باندې د ظلم کولو هیڅ اراده نه لري ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور دزمكي أو د أسمانونو د طولو سيزونو مالك الله دي أو طول معامله الله تبيش كيجي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون اس پا دنیا کی د ټولو نه بهتر ډله تاسو یې چې انسانانو ته د لارې خودنی او د هغوی د حالت صحیح کولو د پاره میدان ته را ایستل شوی یې تاسو د نیکۍ حکم کوی او د بدۍ نه منع کول کوی او په الله باندې ایمان لرئ که دې اهل کتابو ایمان راوړی وې نو دا به د هغوی په حق کې بهتره وه اگر چې په هغوی کې څه خلک ایماندار هم دي خو اکثر خلقی نافرمان دی لن یضروکم الا اذا و ان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون دوی تاسو ته هیڅ ضرر نشي در رسولی زیات نه زیات بس تنگول کولی شي او که دوی ستاسو سره جنگ شروع کړو نو په مقابله کې با شا کوي او تختی با بیا به داسې بیوسه دیو پاتې شي چې هیڅ ځای نه به ورته امداد نه میلاویږي ضربت علیهم الذله اینما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون هر زیکی چی دوی اومندلی شو نو د زله شرک پر را پریوتو او کچرته د الله یا د انسانانو پناه ورته میلاو شو نو دا بیل خبره ده دوی د الله په غضب کې گیر شوی دی په دوی باندې محتاجی او غلامی مقرر کړی شوی ده او دا ټول هر څه صرف په دې وجه شوی دی چې دوی د الله د آیاتونو سره کفر کوو او دوی پیغمبران په ناحق قتل کړل دا داغوی دا نافرمانی کولو دا حد نه دا وتلو انجام دی لیسو سواء من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون خدا ټول اهل کتاب یو شان ندی په دې کې څه خلک داسې هم دي چې په نیغه لاره ټینګ ولاړ دي د شپې په وختونو کې د الله آیاتونه لولي او هغه ته پسجدے پراتوی یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ فالله او پورز آخرت ایمان لدی دنے کئی حکم کوی او دبدینا منک ول کوی او دنے کئی پکارونی کی منڈی وحی دا صالحان خلق دی او دوی چی سنی کی اکڑی دا غیبا نا قدری نکی گی اللہ پرہیزگار خلق خپے جنی ان الذین کفروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هم فيها خالدون پاتشو هاغه خلق چې د کفر طریقې خپل کړه نو د الله په مقابله کې به دا غوي نه خپل مال سپکار راشي او نه دا غوي اولاد هغه خو ورته ټونکو خلق دي او په ور کې به همیشه وي مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون سوچی هغوی د دې دنیا په دې ژوند کې خرج کوي داغه مثال د هغه هوا پشان دی چې په هغه کې سخت یخوالی وي او د هغه خلکو په فصل باندې ورشي چې هغوی په ځانونو ظلم کړی وي او هغه فصل ورلا تباه او برباد کړي الله په هغوی باندې ظلم نه دی کړی په حقیقت کې هغوی په خپل ځان باندې ظلم کوي یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون اے هغه خلکو چې ایمان مراوړی دی د خپل ډلې د خلکو نه علاوه بل څوک خپل رازدار م جوړوي هغه ستاسو د خرابولو لپاره یو موقع نه خطا کوي تاسو ته چې په سیز نقصان درسي هغه داغوی خوخ وي داغوی د زړونو بغز داغوی د خلونو راوزی او سچی په سینو کې پټ پرات دی هغه د دینه زیات سخت دی مونږ تاسو له صفا صفا هدایت درکړي دي که تاسو عقل لرئ نو داغوی سره با په تعلقاتو ساتلو کې احتیاط کوئ ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور تاسو د هغوی سره مینه کوئ خو د هغوی ستاسو سره مینه نشته سره د دې چې تاسو ټول آسماني کتابونه منئ کله چې هغوی ستاسو سره ملاویږي نو وایي چې موږ هم ستاسو رسول او ستاسو کتاب منلې دي خو چې کله ستاسو نه جدا شي نو ستاسو خلاف د ډېر قهر او د ډېر غصې نه خپلې ګوتې چیچي اے نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایا چې په غصه کې وسوځئ مړ شئ الله د زړونو په پټو رازونو پوهیږي ان تمسسکم حسنه تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. كتاسو تاخي غرد الرسيجي نو پاغه هغه خفقيږي او کو پتاسو مصیبت راځي نو پاغه هوی خوشاليږي او داغوی د فریب تدبیرونه تاسو ته هیڅ ضرر نشي درسولې هو کو تاسو د صبر نه کار واخلای او د خدای نه پیره یره کار کوي سچ هغوی کوي هغه د الله په احتی کې دي. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانانو ته د هغه موقع ذکر وکړه کله چې په سحر وختي د خپل کور نه وتلې وې او د احد په میدان کې دي مسلمانان د جنگ د پاره زی په زی مقررول. الله تولي خبري أوري أو ده هر سنة خبر ده. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ده خبر ياد كلي كلا چه پتاسو کی دو دلی بيزل توب تا تياري شوي بي أو حال دا چه الله د دوانو مددگار وو او مؤمنانو له خپل الله باندې بروسه ساتل پکار دي. ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اخر د دین مخ کې په جنگ بدر کې الله تاسو امداد کړي وو او حال دا چې په هغه وخت کې تاسو ډیر کمزوري وای نو په دې وجہ تاسو له پکار دی چې د الله دا ناشکرین ځان وساتای امید دی چې اوس به تاسو شکر گزار جوړ شئ. اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثه آلاف من الملائکه منزلین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد اکڑا دا خبرہ کل چی تا مومنانو تا ویل چی آیا ستاسو دا پارا دا خبرہ کافی ندا چی اللہ ستاسو دا امداد دا پارا دریز را فرختے راولیگی. بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. بشکا کتاسو صبر اکڑو او دخدای نا اویا ریدائی نو سو وقت چی دشمن پتاسو حملہ اکڑی نو پہاغا وقت با ستاسو رب پا دری زرنا پا پنز زرا نخدارو فرختو سرا ستاسو امداد اکڑی. وما جعلم اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبكم به وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. دا خبره الله تاسو ته زکه او خودله چې تاسو خوشاله شئ او زړونه مو مطمئن شي فتح او امداد هر څه د الله د طرف نه دي چې لوی طاقت والا او حکمت والا دی. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. او دا امداد به هغه ځکه تاسو له درکوي چې څوک د کفر په لاره ځي نو چې د هغوی یو بازو پرې کړي یا ورله داسې ذلیله شکست ورکړي چې نامراده واپس لاړ شي. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فیصلے پا اختیاراتو کی ستا حصہ نشتے اختیار دا اللہ دے داغو فخدا کو معاف کوي او کو سزا ورکوي زکا چې هغوی ظالمان دي. ولله ما في السماوات وما في الارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. فزمكا او اسمانون کی سدی داغ مالک اللہ دے داغ فخدا چی سوک بخی او چال عذاب ورکوی هغه معاف کون کے او رحم کون کے دے. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلكم تفلحون. اے هغه خلکو چې ایمان مراولې دے دا په سو سو چندا زیاتې دن کې سود خوراک پریک دی او د الله نه ویریږي امید دی چې کامیابی بیا مومای. واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. دها غور نه ځان اوساتې کم چې د کافرانو د پاره تیار کړی شوی دی او د الله او د رسول حکم اومنه امید دی چې پتا صبح رحم وکړي شي. وسارعوا الی مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. په هغه لار په منډه ځئ کومه چې ستاسو د رب بخشش ته او هغه جنت ته ځي چې د هغې فراخوالی د ځمکې او د اسمانونو همره دی او د هغه خدا ترسو پرهیزګارو خلکو دپاره تیار کړی شوی دی چې په هر حال کې خپل مال خرچ کوي خوا که بدحاله وي او که خوشحاله وي او چې هغوی په خپله غصه قابول لري او د نور خلکو قصور معاف کوي داسې نیکان خلک د الله ډېر خوښ دي. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. او دا هغوی حال دا دی چې که چرتا د بې حیاۍ کار ترې وشي یا د څه ګناه کولو په وجه په خپل ځان ظلم وکړي نو زر ورته الله ور یاد شي او د هغه نه د خپلو ګناهونو معافي غواړي ځکه چې د الله نه سیوا بل څوک دی چې ګناه معاف کولی شي او هغوی قصدن په خپل غلط کار باندې ټینګتیا نه کوي. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. د داسې خلکو بدلا د خپل رب سره دادا چې هغوی به معاف کوي او په داسې باغونو کې به هغوی ورداخلوي چې لاندې به ترې نهرونه بهیږي او هلته به هغوی همیشه اوسي. څنګه ښه بدله ده د نیک عمله خلکو دپاره. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ستاسونا مخ کی دیر زمانی تیر شوی دی دزمکی پا مخ اگر زی او اگر رئی چی دهاغ خلکو سو انجام شو چاچی ده اللہ حکمونا درو گنلی وو. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. دا د خلق د پارا صفا او خکارا یو خبرداري دي او کم خلق چی د الله نه یریږي دا غوی د پارا هدایت او نصیحت دي. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. او همت ما بايلاي غم ما كوي هم تاسو بغالب ياي كتاسو مؤمنان ياي. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. فدي وقت كي كتاسوتا زخم در رسيدلي دي نو ستاسو نولان دی هم دغسی زخم ستاسو مخالفی دلی ترسی دلی دی دا خود زمانه واری دی چی منگای دا خلکو پا منس کی اڑو را اڑو پتاسو باندی دا وقت ذکر آوستلی شو چی اللہ معلوم اول غختل چی پتاسو کی ریختینی مومنان سوک دی او هاگ خلکی جدا کول غختل چی هغوی واقعی دا حق گواهان دی زکا چی اللہ ظالمان خلق نفخوی. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. او الله د دې ازمیخ په ذریعه مؤمنان جدا کول غختل او کافرانی تبا کول غختل. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. آیا ستاسو دا خیال دے چی تاسو بهم دغسی جنت تلار شای حالاکہ اللہ خلا دا معلوم کری ندی چی پتاسو کی هاگا خلق سوک دی چی حوی دا اللہ پلار کی سر قربانا ان کی دی او دا اللہ دا پارا صبر کا ان کی دی. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. تاسو خوبا دا مرگ آرزوگانی کولے خدا دا هاغ وست خبروا چلا مرگ مخیط نو راغلے داده هاغ اس تاسو مخیط راغے او تاسو هاغ پستر گولی دو. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتلا قلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. محمد صلى الله عليه وسلم نور سنه دي بس يو رسول دي ددن مخي نور رسولان هم تير شوي دي نكو دي مرشي يا وجلشي نو آیا تاسبا پشا بیرتا واپس جائي یاد لرئی سوک چی پشا واپس لاړو هغه با د الله هیڅ نقصان نه کړی البته سوک چی د الله شکر گزار بندگان جوړ شو هغوی تبا الله دا غوی بدلا ورکړي. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. یو رو والا سیز دا اللہ دا اجازتنا بغیر نشی مرکے دے دا مرگ وقت خلکلے شوے دے سوک چی پا دے ارادہ کار کوی چی پا دنیا کی ورطا ثواب میلاو شی هغلا بمونگا د دنیا نه سه حصہ ورکړو او سوک چی پا دی ارادہ کار کوی چی پا آخرت کی ورطا ثواب میلاو شی حق تبا داغی نور کرو او شکر کون کلا با مونگا داغوی بدلا ضرور ور کرو وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ د دین مخ کې ډېر پیغمبران داسې تیر شوی دي چې ډېر خدا پرست خلکو داغوی سره شریک جنگونه کړی دي پاغوی باندې چې کم مصیبتونه د الله په لار کې راغلی وو پاغه زړونه نو مات شوی کمزوري نو ښکار کړی او د باطل مخې ته سر نو ټیټ کړي داسې صبرنا خلق الله خوښوي وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين داوی بس دا دعاوا چې اے زمونږ ربا زمونږ گناهونه معاف کړي زمونږ پکار کې چې زمونږ نه څه زیاتې شوې وي هغه معاف کړي زمون قدمونه مضبوط کړي او د کافرانو په مقابله کې زمونږ امداد وکړي فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين نو اخر دا چې الله ورلا د دنیا ثواب هم ورکړو او د دینه بهتر د اخرت ثواب هم ورکړو او الله داسنه کان خلق وخوي يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين اي هاغه خلقو چې ایمان راوړې دي کچري تاسو د هاغه خلقو په اشاره باندې عمل وکړو چا چې د کفر لار خپل کړی دا نو هغوی با تاسو واپس په شا کفر ته بوزي او تاسو با نامراد شئ فللله مولاکم وهو خیر الناصرین دا هغوی خبری غلطی دی حقیقت دا دی چې الله ستاسو ملګری دی او مددگار دی او هغه ډیر ښه مدد کوونکی دی سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين دیر زر هاغا وقت راتون کے دے چی مونگ با دا حق نا دا انکار کونکو خلقو پزلونو کی یر او غرزوو زکا چې هغوی د الله سره داسې سيزونه شریک کړی دي چې دا غي دا شریک کېدلو په حق لا الله هیڅ سند نه دی نازل کړي دا غوی اخري ځای د اوسېدو دوزخ دی او ډیر خراب ځای دی هغه چې دې ظالمانو تبا نصیب کیږي ولقد صدقكم الله وعده ان تحسونهم باذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين الله چې د امداد کوم وعده ستاسو سره کړی و هغه وعده هغه پوره کړه په اول کې تاسو داغو په حکم سره هغه وجل خو چې کله په تاسو کې کمزوري ښکارا شوه او په خپل کار کې مو اختلاف وکړو او سو وخت چې الله تاسو ته هغه سیس کار کړو د کم سیس سره چې تاسو محبت وو یعنی مال غنیمت نو په هغه وخت مو د خپل سردار د حکم خلاف ورزی وکړه زکا چې په تاسو کې سی خلک د دنیا طلبگار وو او سی خلکو د اخرت خواهش لرلو نو پس دغه الله تاسو د کافرانو په مقابله کې په شا کړی چې په تاسو ازمیخت وکړي او حق داده چې الله بیا هم تاسو معاف کړی زکا چې په مؤمنانو باندې الله ډیر د رحمت نظر لري اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون یاد کړئ هغه وخت کله چې تاسو منډي وهلې چاته مو په شان قتل او رسول درتا د شان ناره وهلې په دغه وخت کې الله تاسو له ستاسو د دې کار دا بدل درکړه چې د غم د پاسه غم درکړو چې د بیا د پاره تاسو ته دا سبق میلاو شي چې سیس تاسو د لاس نه لاړ شي یا سو مصیبت در باندې نازل شي نو چې په هغه باندې خفګان نه کړئ الله ستاسو د ټولو کارونو خبر دی ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور د دې غم نه رستو بیا الله په تاسو کې په ځینو خلکو باندې د اطمینان داسې حالت راوستو چې هغوی لا خوب جوټې ورکولې خو یو بله ډله چې ټول فکرې بس په خپلو فائدو باندې وو هغوی د الله په حق لا قسمه قسم داسې جاهلانه ګمانونه وکړل چې هغه د حق نه سراسر خلاف وو دا خلک اوسوای چې آیا د دې کار په چلولو کې زمونږ هم څه حصه شته اے نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایا چې د چا پکې هیڅ حصه نشته د دې کار ټول اختیارات د الله په لاس کې دي په اصل کې د دې خلکو په زړونو کې چې کومه خبره پټه پرته ده هغه تاسو ته نه ظاهروي د دوی اصلي مطلب دا دی چې چری د مشره په اختیاراتو کې زمونږه سلګ ډیر اختیارات وي نو مونږ به دلته نو وجلې شوي ورته وایا چې چری تاسو په خپل کورونو کې هم وي خو چې د کمو خلکو دپاره مرګ لیکلې شوی وو هغوی به په خپله د خپل مرګ ځایونو ته راوتلي وو او دا کار چې وشو دا ځکه وشو چې ستاسو په سینو کې پټ دي چې هغه الله وازمي او سخره چې ستاسو په زړونو کې دی چې الله هغه چان کړي الله د زړونو په حال ډیر خپه ويږي ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. بشكا پتا سکی چې کم خلک د جنگ په ورستختی دلی وو داغوی د دې غلطۍ وجه دا وه چې داغوی د ځینو کمزوریانو په وجه شیطان داغوی خپې خویولې وې. الله هغوی معاف کړل. الله ډېر معاف کوونکی او بردبار دی. یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. إيه هذا خلقو چې ایمان مراوړی دی د کافرانو په شان خبرې مه کوئ چې خپل خپلوانې چېرته په سفر لاړ شي یا په جنګ کې شریک شي او هلته ورته څه تکلیف پیښ شي. نو وایي چې که هغوی زمون سره پاتې شوي وی نو نه به مړه شوي وی او نه به قتل شوي وی. الله دا قسم خبرې د هغوی په زړونو کې د افسوس سبب ګرځوي. ګینه نو په اصل کې خو مړ کوونکې او ژوندې کوونکې یو الله دی او ستاسو په ټولو حرکتونو هغه نگران دی. ولئن قتلتم فی سبیل الله او متتم لمغفرة من الله ورحمة خیر مما یجمعون. کچری تاسو د الله په لار کې وژلې شئ یا مړ شئ نو د الله سر رحمت او بخشش چې ستاسو په حصه کې راځي هغه د هغې ټولو سیزونو نه زیات بهتر دی کوم چې دا خلک ځان له جمع کوي. ولئن متتم او قتلتم لإلى الله تحشرون. او که تاسو په خپله مړ شئ یا وژلې شئ خو په هر حال کې به الله ته ورغونډېږئ. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. اے پیغمبرا صلی اللہ علیہ وسلم دادا اللہ ډیر لوی رحمت دے چې تو د دې خلکو د پاره ډیر نرم یې او کنه چری تو تنخویا او پزل سخت وي دا ټول بستا د خوانا خارشوی وو. د دې خطاګانی معاف کوا. د دې د پاره د بخښنې دعاګانی غواړه او د دین په کار کې دوی هم په مشوره کې شریکوا. بیا چې هر کله په یو خبره باندې ستا اراده محکم شي نو په الله باور کوا. بشکا د الله هغه خلق فخر دي چې داغه په باور باندې کار کوي. ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. کو الله ستاسو په مدد باندې وی نو هیڅ یو طاقت داسې نشته چې په تاسو باندې غالب راشي. او کو هغه پریخو دی نو داغنه پس بیا څوک دی چې ستاسو امداد به وکړي شي. نو چې څوک رښتینی مؤمنان دي هغوی له پکار دي چې خاص په الله باندې بروسه ولري. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. دهسيو نبي داكار نشكي دي چه هغا دي خيانة تكري او سوك چه خيانة تكري هغا با ده قيامت پورز تخپل خیانت سره حاضریږي. بیا به هر سړی ته د خپلې ګټې پوره پوره بدله ورکړي شي او پچا به هیڅ ظلم نه کیږي. افمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. او دا کله کی دیشی چې یو سړی دی همیشه د الله پر رضا چلیږي او هغه دی دا هغه سړی په شان کار وکړي چې هغه د الله په غضب کې گیر شوی وي او اخر ځای دوزخ وي چې ډیر بد ځای دی. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. دا الله پنس دا دوانو قسم خلقو پمیس کی لوی فرق دے او الله دا طول خلقو پا عملون نظر ساتی. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. په حقیقت کې الله په مؤمنانو باندې دا ډېر لوی احسان کړی دی چې په هغه کې د خپل قوم نه یو داسې پیغمبر راپورته کړو چې د الله آیاتونه هغه ته اوروي، دا هغه ژوند پاکوي او هغوی ته د کتاب او د پوهې تعلیم ورکوي، حالانکه دا خلک د دین مخکې په ښکاره گمراهۍ کې پراته وو. اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم انا هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير. او دا ستاسو سهال دی چې کله در باندې مصیبت راغې نو اومویل چې دا د کمی خالی راغې، حالکه په جنگ بدر کې د دې دومره مصیبت ستاسو د لاسه مخالف دلې ته رسیدلې دی. اے نبی صلی الله علیه وسلم، دوی ته وایا دا مصیبت تاسو پخپل ځان راوستلې دی، بے شکا اللہ پا ہر سیز باندی قادر دے. وما اصابكم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ وليعلم الذین نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون. کم نقصان چې تاسو ته د جنگ په ورځ در رسیدلې وو هغه د الله په حکم سره در رسیدلې وو چې الله دا معلومه کړي چې په تاسو کې مؤمنان څوک دي او منافقان څوک دي. هغه منافقان چې کله ورته وویل شو چې راشي د الله په لاره کې جنگ وکړي یا کم نه کم د خپل خار حفاظت وکړي، نو وی ویل چې کومه تا معلومه وي چې نن به جنگ وي نو موږ به ضرور تاسو سره تللی وي. دا خبره چې کله کوله په هغه وخت کې هغوی د ایمان په نسبت کفر ته زیات نږدې وو. هغوی په خوله هغه خبرې کوي چې په زړونو کې نه وي او څه چې هغوی په زړونو کې پټ ساتي الله هغه ښه پېژني. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. دا هغه خلق دي چې په خپل خو ناس پاتې شو او دا غوی کم رونه چې جنگ لاړل او هلته اوجلې شو، نو دا غوی په حق لای اوویل چې کچری دوی زمونږه خبره منلې وي نو نه به وجلې کېدل. اے نبی صلی الله علیه وسلم، ورته وایا که تاسو په دې خپل وینا کې رښتینی یې نو کله چې تاسو لخپل مغراشي هغه د خپل ځان نه منع کړئ. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. کم خلق چې د الله په لار کې قتل شوی دي هغوی مړمه ګڼئ، هغوی په حقیقت کې ژوندي دي، د خپل رب سره ورته رزق ملاویږي. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سچی ورلا الله د خپل فضل نو ور کړی دی په هغه ښه خوشاله دی او په دې خبره مطمئن دی چې کم مؤمنان داغوی نو رستو په دنیا کې پاتې شوی دی او لا هلته ندی رسیدلی، داغوی د پاره هم د سیری او د غم موقع نشته. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هغوی د الله په انعام او دغه په فضل باندې ډیر خوشاله دي او هغوی ته معلومه شوی ده چې الله د مؤمنانو اجر نزای کوي. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. دهاغ مؤمنان أجر شد زخم رسيدلنا رستهم هغوي د الله أو د رسول فآواز باندي لبيك ويلو أو حاضر شو پاہوئی کی چی کم خلق نیکان او پرہزگار دی داہوئی دا پارا لوئی اجر دے. الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. هاغ مومنان چې خلکو ورته اویل چې ستاسو خلاف ډیر فوجونه را جمع شوي دي، داغوی نه اویریږئ، نو د دې خبرې په اورېدو سره داغوی ایمان نور هم زیات شو او هغوی له جواب ورکړو چې زمونږ د پاره الله کافی دی او هغه ډیر ښه کار سمونکی دی. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. اخر داچی هغوی د الله د نعمت او د فضل سره واپس راغلل، هغوی ته هیڅ قسم ضرر هم اونه رسیدو او د الله پر رضا باندې د تللو عزت ورته هم حاصل شو. الله ډیر فضل کوونکی دی. انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین. اوس تاسو ته پته ولګېدا چې هغه په اصل کې شیطان وو چې د خپلو دوستانو نه خامخا خلق یې رول، نو دا بیا د پاره تاسو د انسانانو نه مېرېږئ زمانه یې رېږئ که تاسو په حقیقت کې د ایمان خاوندان یې. ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر انهم لن یضروا الله شیئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. اے پیغمبرا صلی اللہ علیہ وسلم، کم خلق چی دا کفر پلار کی دیری منڈی وحی داغوی دغه منڈی دی تا خفا نکڑی، دوی اللہ تا حس نقصان نشی رسولے، دا الله دا اراده دا چې داوی د پاره په آخرت کې هیڅ برخه مقرر نکړي او آخر هغه ته سخت سزا ملاوي دونکی دا. ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب اليم. کم خلکو چې ایمان پرې خو دے او د کفر خریدار جوړ شوی دی هغه یقینا د الله هیڅ نقصان نشي کولای دا غوی د پاره دردناک عذاب تیار دی. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. دا کم مهلت چې مونږ دوی لا ورکو دادی دا کافران د ځان په حق کې خنه غني مخ ورله مهلت زکه ورکو چې دوی د ګنا پیټه خدرون کړی بیا د دوی لپاره سخت ذلیل کونکي سزا ده. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتى یمیز الخبیث من الطیب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. الله تعالی به مؤمنان په دې حالت کې هیڅ کله پرې نه ږدي په کم حالت کې چې استاد یې هغه با پاک خلق د ناپاکو خلکو نه خامخا جدا کوي خو د الله طریقه دا نه ده چې تاسو د غیبونو خبر کړي د غیبی خبرو خودلو د پاره خو الله چې د خپلو رسولانو نه څوک غوره کول غواړي هغه غوره کوي نو د غیبی کارونو په حق لا په الله او دغه پر رسول باندې ایمان ساتئ کو تاسو د ایمان او د تقوا په لار لاړای نو تاسو ته به ډیر اجر میلاو شي. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. فکم خلکو چې الله خپل فضل کړی دی او بیا هم هغوی شمتیا کوي نو هغوی دی دا خیال نه کوي چې دا شمتیا د هغوی د پاره ښه ده نه دا د هغوی په حق کې ډېره بده ده سچ هغوی په خپله شمتیا راجم کوي هغه به د قیامت په ورځ دا هغوی د غاړې زندي جوړه شي د ځمکې او د اسمانونو میراث د الله دی او تاسو چې څه کوی الله دا غې نه خبر دی. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. الله دهغ خلق خبر واوري دا شوائي چه الله فقير دي او منغ غنيان يو داغوي دا خبري بهم منغ لكو او دا دين مخي چه آغوي کم پیغمبران فنحاق قتلول هغه هم دا غوی په اعمالنامه کې لیکل شوی دی. کله چې د فیصلې وخت راشي مونږ به په هغه وخت هغه ته وایو چې هو اوس د دوزخ د عذاب مزه اوسکای. ذالک بما قدمت ایدیکم وان الله ليس بظلام للعبید. دا ستاسو د خپل لاسونو ګټه ده الله د خپل بندگانو د پاره ظالم نه دی. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن رسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين کم خلق چوائی چو منگتا اللہ ہدایت کرے دے چی تر حغی پوری با حصی و رسول نمنو تر سوچی حغا زمون پا مخ کی دس قربانی اونکڑی چی غیبی وور راشی او حغا اخری اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حغوی تا او آیا تاسو تا زمان مخ کی دیر رسولان را غلی دی چی دیری روخان نخی راوڑی گئی او حغا نخای ہم راوڑی وا دکمی چی تاسو ذکر کوئے نکو د ایمان راوړلو د پاره په دې شرط وړاندې کولو کې تاسو رښتینی یې نو بیا هغه رسولان تاسو ولی وجل فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ اوس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچری دا خلق تا دروغ جن گنی نو دیر رسولان ستان مخ کی دروغ گنی شوی دی چا غوی خکار نخی او صحیفه او رنا ورکون کی کتابونه راوڑی وو کل نفس ذائقت الموت و انما توفون اجوركم یوم القیامه فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اخر با هر سړی مري او تاسو ټول به د قیامت په ورځ خپل خپله پوره بدله بیا مومئ کامیاب پا اصل کی حق دے چی حل تا دا دوزخ دا ورنا بچ شی او جنت تا داخل کری شی پاتی شوا دا دنیا نو دا دا دوکے یو سیز دے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اے مسلمانانو تاسو به په خپلو مالونو او په خپلو نفسونو کې خامخا ازمیل کېږئ او تاسو به د اهل کتابو او د مشرکانو ډېری د تکلیف خبرې اورئ کو په دې ټولو حالاتو کې تاسو صبر وکړو او د تقوی په لاره ټینګ پاتې شوئ دا ډیر د حوصله کار دی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فبئس ما يشترون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل کتاب تا هغه وعده هم ور یاد کړه چې الله تری اغستلی وا چې تاسو به د کتاب تعلیمات په خلکو کې خوروي او هغه با پټ نه ساتي خو هغه کتاب شاته وغورځو او په لږ قیمت باندې هغه خرڅ کړو څومره خراب کاروبار دی چې دا دی کوي لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم تو هذا خلق ده عذاب نمحفوظ مگنا چه هغوی په خپلو کارونو باندې خوشاله دي او غواړي چې په داسې کارونو دي دا هغوی صفتونه وشي چې په حقیقت کې هغوی کړي نه وي په حقیقت کې داغوی د پاره دردناک سزا تیار ده. ولله ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدير. دزمکی او د اسمانونو مالک الله دی او هغه په هر سیز باندې قدرت لري. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. دزمکی او د اسمانونو په پیدا کولو کې او شپه او ورځ په یو بل پسې بار بار راتلو کې د هغې عقلمندو خلکو د پاره ډېرې نښې دي چې هغوی په ولاړه په ناسته او په ملاسته په هر حال کې الله یادوي او د ځمکې او د اسمانونو په جوړښت کې غور او فکر کوي. هغوی بې اختیاره وایي چې اے پروردګاره دا ټول هر څه تا بې فائدې او بې مقصده نه دي جوړ کړي، ته پاک یې د ابس کار کولو نه، نو اے ربا مونږ د دوزخ د عذاب نه بچ کړي. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار. تا چې څوک دوزخ ته داخل کړو هغه دې په حقیقت کې په ډېر ذلت او شرمندګۍ کې واچوو، او بیا به د داسې ظالمانو دپاره هیڅوک مددګاره نه وي. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے ربا مونږ یو آواز کوونکی واورېدو چې خلک یې ایمان ته رابلل او ویلی چې خپل رب ومنئ، نو مونږه داغه بلنه قبوله کړه، نو اے ربا کمې خطاګانې چې زمونږ نه شوي دي هغه راته معاف کړه، او کمې بدۍ چې په مونږ کې دي هغه رانه لرې کړه، او زمونږ خاتمه د نیکانو خلکو سره وکړه. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے ربا کمی وعدی چی تا دخپلو رسولانو پا ذریع کڑی دی هغه زمون سر پورا کڑا، او د قیامت پا ورز مونگ مشرمنده کوا، بے شکا تدخل وعد خلاف كون كنيه. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. فجواب کی ورته خپل رب او فرمایل زه پتاسو کی دهیچا عمل نزای کوم، کسړی وی او خزی تاسو ټول د یو بل هم جنس یې نو کوم خلکو چې زما د پاره خپل وطنونه پرېښودلی دي او زما په لار کې د خپل کورونو نه ایستلی شوي دي او تکلیفونه ورسولی شوي دي او زما د پاره جنگونه کړی دي او وجلی شوي دي دا غوی ټول ګناهونه به زما معاف کړم او داسې باغونو ته به داخل کړم چې لاندې بتري ولې بهیږي دا بدله ده دا غوی د الله سره او بهترینه بدله خاص هم د الله سره ده لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم د دنیا په ملکونو کې د نافرمانو خلکو منډی دی تا دوک نکلی متاع قلیل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد دا بس د دې یو څو ورځو د ژوند لږې مزې دي بیا به دا ټول دوزخ ته دي چې د ټولو نه خراب ځای د قرار دی لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار ده ده برقص چه کم خلق د خدای نه په یره ژوند تیروي د هغوی دپاره داسې باغونه دي چې لاندې ترې به ولې بهیږي په هغې کې به همیشه اوسیږي دا د هغوی دپاره د الله د طرف نه د میلمستیا سامان دی او څه چې د الله سره دي هغه د نیکانو خلکو دپاره د ټولو نه بهتر دي وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب فأهل كتابو کی هم سخلق داس دی چی اللہ منی او پہاغ کتاب باندی ایمان راولی چی تاسو ترالے گلے شوے دے او پہاغ کتاب باندی هم ایمان لری چی دا دینا مخ کی آغوی ترالے گلے شوے وو اللہ تا ٹٹ دی یعنی د الله نه یریدون کی دی او د الله آیاتونه په لک قیمت نه خرڅوي دا غوی بدلا د خپل رب سره ده او الله په حساب کولو کې وخت نه لګوي یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اے هغه کسانو چې ایمان مراوړې دي د صبر نه کار واخلئ د باطل پرستو په مقابله کې ټینګ مضبوط اوسئ د حق د خدمت لپاره ملا تړلې تیار اوسئ او د الله نه یریږئ امید دې چې کامیابی به بیا مومئ